พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการทำดีมันได้ดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คำนี้อย่าว่าเป็นคำที่ไม่สำคัญให้พึงพากันวินิจฉัยให้ดีเพราะความดีกับความชั่วมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันเมื่อทำความดีให้มากไว้ความชั่วมันก็ไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำจิตใจได้การทำความดีก็คือการฝึกจิตให้เข้มแข็งในการทำความดีเพราะว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้บังคับบัญชากายและวาจาดังนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นต่อความดีมันจะบังคับกายวาจาให้ทำดีพูดดีไม่ได้เมื่อใจมันชอบความดีมันตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมมันชอบความบริสุทธิ์นั่นแหละมันถึงใช้กายวาจาธรรมพูดไปในทางที่ดีการทำดีมันก็เหมือนอย่างที่บุคคลฟอกผ้าด้วยสบู่หรือด้วยผงซักฟอกต้องได้อาศัยการขยี้ผ้าให้มันนานสักหน่อยถึงแม้จะเอาผงไปแช่แล้วก็ตามก็ยังได้ขยี้ใส่น้ำไปมาหลายครั้งกลัวว่าสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับผ้านั้นมันจะออกไปจะทำให้ผ้านั้นขาวสะอาดได้มันก็ต้องลงมือทำอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการฝึกฝนจิตนี่เราจะไปทำนิดๆหน่อยๆแล้วให้มันขาวสะอาดให้จิตใจในบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ทำน้อยมันก็ดีตามน้อยนั่นแหละทำมากก็ดีตามมากมันมีความดีนี่เมื่อมันมีกำลังน้อยมันก็ทำให้มีความสุขแต่น้อยเดียวครั้นแล้วความดีนั้นหมดไปแล้วความสุขมันก็หมดไปตามกันมันเป็นอย่างนี้ชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยพิจารณาดูให้ดีคนทั้งหลายมันก็ไปเห็นแต่ว่าเมื่อมีเงินมากๆนั่นแหละก็จะมีความสุขแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกขนดีแล้วนำสุขมาให้ดังนี้นั่นจะว่ามันตรงกันกับความเห็นของทางโลกเขาแต่เมื่อมาวินิจฉัยดูแล้วพระพุทธภาษิตนี้ถูกต้องเพราะว่าเงินทองเข้าของมันจะได้มาก็เพราะจิตดวงนี้แหละมันฉลาดหาเพราะฝึกขนจิตดวงนี้เริ่มแต่การศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆนู่นมาแล้วก็ไม่ใช่แต่ศึกษาท่องจำมาเฉยๆยังลงมือปฏิบัติฝึกไปในตัวอีกด้วยเขาเรียกว่าวิธีปฏิบัติ หรือปฏิบัติการนั่นเองวิชาการได้แก่การเรียนการท่องจำเอาให้ได้ปฏิบัติการได้แก่ลงมือทำฝึกไปตามที่เรียนรู้มานั้นให้มันชำนิชำนาญบางคนเรียนรู้จำได้แล้วไม่ได้ฝึกฝนเวลาอยู่กับการสำนักการศึกษาเราเรียนเช่นนี้พอเรียนจบมาแล้วแม้จะเรียนซ่อมเครื่องยนต์อย่างนี้นะเมื่อเครื่องยนต์เสียก็ซ่อมไม่เป็นบางอย่างก็แก้ไม่ตกเลยก็ไม่ได้ฝึกกับครูกับอาจารย์มาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละในทางธรรมมันมีหลักวิชาที่เราจะต้องปฏิบัติตามซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้นักปราชญ์เกจิอาจารย์สมัยปัจจุบันคัดเลือกรวบรวมเอามาไว้เพราะท่านรู้ว่าต่อไปเบื้องหน้าความจำของคุณบุตรจะมีน้อยลงถ้าไม่รวบรวมไม่กลั่นกรองเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทางรวบรัดตัดตอนไปนี่มาพิมพ์ไว้คุณบุตรก็จะไม่รู้แนวทางปฏิบัติเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันมีมากฟันเฟือกันดังนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชินราวชิรยานนวโรรสท่านเป็นนักปราชญ์ทางตำราด้วยทางปฏิบัติด้วยท่านจึงได้รวบรวมแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยที่เรียกว่านมโกวาทนะแปลว่าโอวาทสอนภิกษุผู้บวชใหม่นั่นแหละรวบรวมเอาหัวข้อธรรมะอันเป็นแนวทางปฏิบัติมาพิมพ์เป็นเล่มไว้จึงได้หามาแจกกันดูกันอ่านท่องจำเรียนเอาให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามนั้นเมื่อได้ฝึกหัดลงมือปฏิบัติไปมันก็ชำนิชำนาญไปโดยอาศัยมีครูบาอาจารย์แนะนำไปพร้อมชี้แจงเหตุผลในธรรมะแต่ละอย่างหรือวินัยแต่ละข้ออย่างนี้เมื่อได้เรียนหลักวิชานั้นมาแล้วท่านอธิบายให้ฟังอะไรมันก็เข้าใจง่ายได้ผู้ใดไม่เรียนหลักวิชามาทีนี้ท่านอย่าอธิบายฟังอะไรก็ยากที่มันจะเข้าใจมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นนะจึงสมควรเรียนท่องจำเอาหลักธรรมะหลักวินัยให้มันได้แม้ว่าผู้บวชเข้ามาจะอยู่ไม่นานก็ตามก็ต้องเรียนให้รู้ไว้เช่นเรียนท่องจำเอาคำไหว้พระสวดมนต์คำถวายทานต่างๆหมู่นี้นะเมื่ออยู่ไม่ได้ฝึกออกไปมันก็จะได้เป็นอุบาสกแล้วก็จะได้นำหมู่ผู้ที่ไม่ได้เรียนได้จำผู้ที่ไม่ได้บวชนี่ก็นำหมู่คณะทำบุญทำทานกล่าวทำคำถวายทานนำหมู่ไหว้พระสวดมนต์ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลทั้งแก่ตนและผู้อื่นเป็นการอบรมสันดานให้ดีขึ้นนี่นะการที่บุคคลเราจะ หลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี้ไปได้ก็เพราะมีความรู้ในธรรมในวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละถ้าไม่มีความรู้อย่างว่าเนี่ยมันจะไปเอาตัวรอดไม่ได้เลยมันจะทำจะพูดไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมเข้าไปแล้วก็เป็นบาปอกุศลบาปอกุศลนั่นมันก็นำบุคคลนั้นไปสู่ทุกข์ในโลกหน้าต่อไปมันเป็นอย่างนี้นะชีวิตของคนเราให้เข้าใจเนื่องจากว่าลำพังแต่สติปัญญาของเราน่ะเราไม่สามารถจะรู้บาปบุญคุณโทษได้โดยแจ่มแจ้งอันเราจะรู้ได้นี่เพราะได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้รู้ลึกซึ้งลงไปก็เพราะได้เรียนได้ท่องจำเอาหลักธรรมคำสอนอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะมาเก็บไว้ในจิตใจของตนเองเช่นนี้มาเทียบดูกับความประพฤติทางกายวาจาของตนว่ามันตรงตามคำสอนที่ตนเรียนมาหรือไม่นี่นั่นแหละเราน้อมเอาคำสอนมาไว้ในใจเป็นตำราอยู่ในใจพี่เมื่อเรามาเทียบดูก็รู้ได้ว่าความประพฤติมันตรงทำตรงวินัยหรือไม่ตรงมันก็รู้ได้เพราะว่าตนได้จำหลักวิชาไว้ในใจแล้วว่าทำอย่างนั้นมันผิดทำอย่างนี้มันถูกมันอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นน่ะความประพฤติมันถึงไม่เลวไหลแบบนี้มันก็สม่ำเสมอไปเรียกว่าผู้นั้นทำความดีสม่ำเสมอไปได้เพราะมีความรู้อยู่ในใจมันรู้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดอย่างนี้นะมันรู้อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดไปในทางที่ผิดนั้นเมื่อมันรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ผิดตรงตามคำสอนที่ทรงอนุญาตทีนี้มันก็ทำไปพูดไปก็ไม่ผิดแล้ววะนี่เมื่อตนทำถูกพูดถูกไปเรื่อยๆใจก็สบายเพราะการทำถูกพูดถูกมันทำให้ใจเย็นสบายมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นถ้าว่าทำผิดพูดผิดไปแล้วมันเกิดอกุศลขึ้นในจิตอกุศลมันก็ทำให้จิตเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวหาความสบายไม่ได้เลยเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ว่าทำชั่วได้ชั่วนะคือว่าไม่ได้หมายเอาภายนอกนะหมายเอาภายในนี่เพราะบางคนทำชั่วแล้วมันไม่ให้ผลภายนอกก็มีแต่ว่าภายในใจนั้นแน่นอนนะใจผู้ทำชั่วนั้นย่อมเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนไม่เบิกบานอันนี้เป็นลักษณะแห่งกรรมอันชั่วที่มันเกิดขึ้นในใจเช่นอย่างบุคคลผู้มีความโลภจัดอยู่ในใจอย่างนี้นะไปเห็นสมบัติผู้อื่นมากว่าเขาอยากได้คิดวิตกวิจารทำยังไงจะได้คิดเท่าไรจิตใจเร่าร้อนไปเท่านั้นเพราะว่าบุญตัวน้อยนะคิดยังไงมันก็ไม่ได้มากอย่างเขาถ้าจะคิดไปเบียดเบียนเขาก็ยิ่งเป็นทุกข์ร้ายกลัวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจับได้ฟ้องร้องแล้วติดคุกติดตารางนั่นก็ยิ่งเดือดร้อนใจอันเป็นอย่างนี้แหละการที่บุคคลปล่อยให้จิตใจตกไปในทางบาปอกุศลมันก็เร่าร้อน เมื่อมันเร่าร้อนมันมัวหมองอยู่ในปัจจุบันชาตินี้แล้วไม่เพียรชำระให้มันผ่องใสสะอาดเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละติดตามไปวันนี้มันทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันมีบาปอกุศลครอบงำอยู่นี่แล้วมันจะเอาความสุขมาที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละมันติดตามไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่ในที่นั่นตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่ละความเพียรแม้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีผู้ได้รู้อย่างว่านี้แล้วก็พยายามรักษาจิตใจของตนให้สะอาดไม่ให้มันคิดไปทางบาปอกุศลให้มันตั้งมั่นยินดีอยู่ในกองการกุศลความดีที่ตนใช้กายทำใช้วาจาพูดเสมอไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันยินดีในบุญกุศลแล้วมันก็เบื่อบาปมันก็ละบาปไปบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ขจัดบาปอกุศลหรือกิเลสต่างๆอันครอบงำจิตใจออกไปใจก็ผ่องใสสะอาดอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเราจะไปเอาเวทมนต์คนคาถาที่ไหนจะไปสะเดาะเคาะไปผูกดวงอะไรจะไปบนบานบวงสรวงเทวาอารักษ์อะไรให้มาช่วยขจัดความเศร้าหมองแห่งจิตใจอันนี้ออกไปให้ใจผ่องใสบริสุทธิ์เช่นนี้นะมันไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนไว้เลยแล้วโดยเหตุผลแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาดังกล่าวมาหมู่นั้นนะไม่สามารถที่จะมาช่วยขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจของคนได้แม้พวกเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ยังกำจัดกิเลสออกจากหัวใจไม่หมดเป็นเพียงว่ามีบุญบางส่วนเท่านั้นแหละนำไปอำนวยผลให้มีความสุขความเจริญอยู่ได้แต่ส่วนกิเลสนั้นมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละจะไปเป็นเทวดากิเลสบางอย่างมันก็ตามไปอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วกิเลสมันจะหมดไปสิ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีอยู่เช่นสวรรค์หกชั้นอย่างนี้นะมันก็มีกามคุณอยู่แต่ว่ากามคุณของเทวดามันทั้งละเอียดขึ้นไปกว่ากันเมื่อเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่ความยินดีในกามมันก็ละเอียดเข้าไปน้อยเข้าไปโดยลำดับไปท่านกล่าวไว้ว่าชั้นที่หกนุ่นเพียงแต่มองหน้ากันยิ้มใส่กันเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยเห็นเป็นอย่างนี้เรื่องกามเมื่อคุณนี่มันละเอียดไปโดยลำดับเราจะสันนิษฐานดูได้ในโลกอันนี้ก็พอที่จะรู้ได้กามคุณของสัตว์อย่างนี้นะมันก็หยาบกว่ามนุษย์อย่างนั้นแหละไม่ต้องอธิบายให้มากก็พอรู้ได้ลองสังเกตดูว่านี่กามของมนุษย์นี่ก็มีหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากันท่านผู้ดีเขามันก็ละเอียดกว่าคนหยาบคนที่ยากจนคนแค้นต่างๆเพราะว่าคนยากจนนี่ก็อยู่อย่างสกปรกโสมมอะไรก็ไม่ละเอียดประณีตบรรจงเลยมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากมันเป็นอย่างนี้แหละ โลกสันนิบาตอันนี้ต้องพิจารณาดูมันมีหยาบมีละเอียดกว่ากันทีนี้ถ้าบุคคลไปติดอยู่แต่กามอันมันหยาบหยาบนั่นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปนะทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่หยุดไม่ย้อนโมนี่มันก็ล้วนตั้งแต่อาศัยกามคุณหยาบหยาบนั่นเองความรักอันไม่มีขอบเขตนั่นเองเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่พอใจอยู่แต่ในผัวและเมียเท่านั้นไปเห็นรูปอื่นสวยสดงดงามกว่าผัดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาอย่างนี้ก็เกิดต่างคนต่างก็ชอบใจไปเจอกันเข้ากดเอาแย่งกันมานี่ใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ตายไปนี่แหละกามคุณอย่างหยาบหยาบมามันเป็นไงอ่ะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนอย่างโครงกระดูกของสัตว์ที่เขาชำแหละแล้วยังแต่เนื้อติดอยู่กระดูกนิดๆหน่อยๆพวกสุนัขก็ไปกัดกินอยู่นั้นกว่าจะได้กินแต่ละชิ้นนิดๆหน่อยๆนั้นต้องไปเคี้ยวกระดูกอันนั้นมันแข็งเนี่ยเอาอยู่อย่างนั้นแหละแม้จะเจ็บปวดรวดเล้ายังไงก็มันหิวอ่ะมันก็เอากันอยู่ละคืนแต่น้ำลายตัวเองลงในท้องซึ่งจะได้กินในเนื้อให้มากหน่อยก็ไม่ได้เพราะมันมีเนื้อนิดหน่อยติดอยู่กระดูกนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละมนุษย์เราอ่ะเมื่อเกิดไปแย่งไปชิงกันเข้าไปอย่างนั้นกว่าจะได้มาชิบหายวายวอดไปแล้วฝ่ายหนึ่งไอ้อย่างนี้นี่มันก็มีแต่ความทุกข์ระทมฮะมีแต่เวรตามสนองไปอย่างนั้นน่ะเห็นนะในโลกอื่นที่ผู้มีบุญไปเกิดอยู่มันไม่ได้แย่งชิงกันอย่างนั้นเพราะบุญใครบุญเราแต่งให้อย่างไรมาก็พอใจอยู่ในความสุขสมบัติของตนนั้นมันเป็นอย่างนี้คนผู้ดีทั้งหลายคนผู้มีสติปัญญามีบุญมากเมื่อคนมีบุญมากเท่าไรตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นฝ่ายอกุศลต่างๆมันก็เบาบางไปมันเป็นอย่างนั้นคนที่มีความอยากมากความกำหนัดยินดีมากนั่นน่ะแสดงว่ามีบุญน้อยกิเลสหลายกว่าบุญหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยสู้บุญสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ดังนั้นกิเลสมันจึงครอบงำจิตใจให้เกิดความอยากได้เหลือล้นพ้นประมาณดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้นะก็จะพอจะแลเห็นได้แล้วว่าการสั่งสมบุญน่ะเป็นหน้าที่ของเราผู้เบื่อหน่ายต่อกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายไอ้ผู้เบื่อหน่ายต่อกิเลสและกองทุกข์แล้วไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ทำความดีอย่างนี้แล้วจะให้มันพ้นไปเองมันไม่ได้เลยจะให้จิตนี้พ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจนี่มันสร้างกิเลสตัณหาให้แก่ตัวเองมานับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่กิเลสตัณหามันเกิดเองจิตดวงนี้แหละสร้างขึ้นนะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วยึดถือเอาไว้ดังนั้นน่ะมันจึงติดสอยห้อยตามจิตใจนี่มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วบางชาติมันไปยึดกิเลสหยาบๆอย่างว่านั่นแหละมันก็ไปทำบาปทำกรรมเข้าไป บาปกรรมนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานนี่ต้องสาวดูต้นเหตุให้มันได้ไอ้คนน่ะมันลืมมันระลึกชาติหนหลังไม่ได้มันจึงคล้ายๆกับว่าตนเกิดมาในชาตินี้นึกว่าไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมของชั่วอะไรที่เป็นชาติอดีตที่ล่วงมาแล้วนู่นน่ะพอเกิดมาชาตินี้เห็นดีๆอยู่นี่มีร่างกายก็สมบูรณ์อยู่ไม่เห็นว่ามันวิบัติแปรปรวนอะไรที่ไหนนี่แหละคนเรามันมาลืมตัวตรงนี้แหละมันระลึกชาติหลังไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องของชีวิตเนี่ยในอดีตก็ทรงแสดงมาปัจจุบันก็ทรงแสดงอนาคตก็ทรงแสดงนี่อันชีวิตจิตใจของปุถุชนผู้มีกิเลสตัณหาหุ้มห่ออยู่นี้นะมันมีอดีตมีปัจจุบันมันมีอนาคตอยู่อย่างนี้ต้องให้เข้าใจเรียนเสียแต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นท่านไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตเพราะอะไรล่ะก็เพราะหมายความว่าท่านไม่เกิดอีกนี่มันก็ไม่มีอดีตแล้วทีนี้ผู้มีกิเลสแล้วมาเกิดในชาตินี้นะชาติหลังนั่นก็เป็นอดีตชาติมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะบัดนี้เมื่อยังลากกิเลสไม่หมดทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเอากรรมดีกรรมชั่วมันก็นำไปในอนาคตนั่นแหละไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในอนาคตต่อไปนี่สาเหตุที่มันจะมีอดีตอนาคตปัจจุบันก็เพราะกิเลสท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่เกิดอีกแล้วมันก็หมดไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคือว่าไม่ได้นึกว่าเราเกิดอยู่ที่นั่นที่นี้อย่างนี้นะไม่มีคือว่าจิตของท่านมันมีดวงเดียวเท่านั้นเลยหมดสมมุติหมดบัญญัติเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตอะไรเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าพระนิพพานนั่นน่ะไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้โลกหน้าอะไรเลยไม่มีอยู่ในดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงดาวก็ไม่มีอยู่ในธาตุดินก็ไม่มีธาตุน้ำก็ไม่มีธาตุไฟก็ไม่มีธาตุลมก็ไม่มีอากาศธาตุก็ไม่มีวิญญาณธาตุก็ไม่มีพระองค์ปฏิเสธบนพระนิพพานไม่ได้อยู่ในสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างๆเหล่านี้ให้พากันสันนิษฐานดูเอาถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็ไม่มีนะสิพระนิพพานมีอยู่ถ้าไม่มีพระองค์เจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญอย่างพระนิพพานเป็นของศูนย์อย่างยิ่งก็แสดงว่าพระนิพพานมีถึงได้ว่ามีความสุขอย่างยิ่งสุขเป็นยอดแห่งความสุขสุขอื่นเสมอด้วยสุขในพระนิพพานไม่มีที่ว่าพระนิพพานเป็นของศูนย์นั่นหมายความว่าศูนย์จากราคะศูนย์จากโมหะ ศูนย์จากโทสะศูนย์จากมานะทิฏฐิบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆไม่มีเลยดับไปหมดศูนย์จากความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์โศกความร้องไห้ลำไรความเสียใจดีใจต่างๆไม่มีในพระนิพพานก็เพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทยินดีต่อพระนิพพาน